panse, ziko lino lafuta. Ziko la panse, ziko lino lafuta. Ziko lino go, go, go, go, go, go, go. Ziko la panse, ziko lino lafuta. Ziko la panse, ziko lino lafuta. Ziko lino. Tenda oda kuisanga ko mule mafuto ati pesa ambu yehe titandizeni oyela titandizeni oyela mule matenda oda kuisanga ko mule mafuto ati pesa ambu yehe Kitandizeni, oyela. Kitandizeni, oyela. Chikuchikira, kupeza moyo sata tizaenda. Masogoro, tikalandile umoyo. Tikalandile. Dwesa zonse, chizazi chosa zonse, olimbika.